पेवेशु मैंने सम्यक अधिदेशु, सम्यक प्रकार से अध्ययन कर लिया गया है। सम्यक का तात्पर्य होता है यथा शास्त्र विधि के अनुसार ही सकल वेदों को जिसने अध्ययन कर लिया। यज्ञेशु च सागुण्येन अनुष्ठुतेषु, यज्ञ भी कैसा दोषुक नहीं सागुण्येन सर्वगुण से युक्त होकर के, मैंने एक भी अंग का लोप न करते हुए अनुष्ठान करने पर तपस्व सुतप्तेषु सुष्ठु रूपेण विहित जो नित्य नैमित तपस्या को संपादन करने पर दानेषु च सम्यक दत्तेषु, दान में भी राजसिक दान तामसिक दान सात्विक दान का वर्णन आएगा ना, जो दीयते देत पात्रम देशे काले सब इत्यादि नियम बता दिया गया है, देश काल पात्र सबको देख करके ही देनी चाहिए, अपात्र को या कुपात्र को देने से सब गड़बड़ा जाता है। इसे सम्यक दत्तेषु सम्यक प्रकार से शास्त्र विधि से प्रदान किया हुआ, यदि देशो पुण्य बलम इनके अनुष्ठान करने पर जो पुण्य फल होता है, पुण्यस्य फलम पुण्य फलम पुण्य का जो फल विभिन्न प्रकार के लोक प्राप्ति कहा गया है, प्रतिष्ठम शास्त्र प्रतिष्ठम शास्त्र के द्वारा उपदेश देता हुआ कथन किया गया है, उन सबको अत्यधि अतिथ्य गच्छते सब अतिमन करे चला जाता है, तत् सर्वम तत् प्रजातम उन समस्त फल फल रूपा उन लोग जो भी लोग बताए गए हैं वो सब ब्रह्म लोक के नीचे तक ही है ना, जितने भी आप दान पुण्य कर्म कर डालो सब फल क्या है ब्रह्म लोक से नीचे ही है, ऊपर नहीं है। और ब्रह्म लोक की प्राप्ति केवल उस तत्व को जानकर करने वाले को ही मिलेगा, इसलिए इदम विजित्वा मैंने सप्त प्रश्न निर्णय द्वारे उत्तम, सप्त प्रश्नों में निर्णय द्वारा में जो कथित तत्व है उस तत्व को सम्यक अवधार्य अनुष्ठाय और समय को जाना और निश्चय कर लिया अनुष्ठान किया मैंने उसकी उपासना करे, सम्यक उपासना करने पर योगी परम प्रकृष्ट ईश्वर स्थान उपत्ति, और जो पर है अर्थात प्रकृष्ट है ये ईश्वर का स्थान है उस स्थान को प्रतिपदित प्राप्ति आद्यम, वो स्थान कैसा है आद्य मैंने आदो भवन कारण ब्रह्म इत्यर्थ, आदो भवन आद्य जो आदि में हुआ था सर्वप्रथम जो प्रथमज भी कहते हैं गर्भ कहते ईश्वर कहते हैं अनेकों नामों से कहा जाता है, उस स्थान को प्राप्त करता मैंने ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है, जो कि अनंत कर्म करने के बाद प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है, तेरे उपासना करने पर वस्तु प्राप्त हो जाता उस लोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से सातवें और आठवें अध्याय में आपने जो देखा है, सातवें अत्यंत बीज रूपेण कहा और उसमें भी अंत में प्रश्न सप्त प्रश्नों का भी आधार छोड़ दिया था, आठवें में सातों प्रश्नों का किम अध्यात्म इत्यादि का जवाब समय प्रकार से दे करके तत्व निर्णय किया, उपासना के योग्य बातों को कह दिया गया, लेकिन वहाँ प्रसंग साथ नाड़ी के द्वारा धारणा की बात कहा था भगवान ने आठवें अध्याय। अष्टमे नाड़ी द्वारा धारणा योग सगुण उक्ता भाष्यकार, अष्टम अध्याय में नाड़ी के द्वारा शुभ नाट्या नाट्या धारणा के नंग्या युक्त योग धारणा योग धारणा रूपी अंग से युक्त योग को करने के लिए कहा था, और सगुण सर्व द्वारा संयमनादि गुण सर्व द्वारा संयमनादि रूपी गुण से युक्त होकर के तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वहां का ना पंच तत्व का पंच भूमि है ना भूमि आदि जय के पूर्वा भाषा उसको पीछे जोड़ कर दिया था भूमि जय आदि के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी से उर्द जो जाएगा, तस् च फलम अग्नि अर्चिरादि क्रमेण कालांतर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एव अनावृति रूपम निर्दिष्टम, और उसका जो फल क्या है अग्नि अर्चिरादि मार्ग के चलते हुए क्रम मुक्ति कालांतर में ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्म प्राप्ति रूपा जो अनावृत्ति रूप फल है उसका उपदेश दे दिया गया है, तत्र अनेन एव प्रगण मोक्ष प्राप्ति फलम, कहीं कोई रट सकता है अरे और कोई रास्ता है भक्ति के द्वारा ही भजन के द्वारा ही, तार जो भजन बताया गया है जो रूढ़ वाली अंग नहीं लेना भजन भक्ति उपासना ने वो जो सगुण साकार की सगुण की उपासना के द्वारा ही मोक्ष मिलेगा और कोई रास्ता ही नहीं मोक्ष मिलने का, उन्हें सद्यो मुक्ति असंभव ऐसा कोई कल्पना करे उसका जवाब देने के लिए नवम अध्याय आरंभ हो रहा है, कदे अनेक प्रकार अर्थात सगुण उपासना के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते, मोक्ष प्राप्ति रूपी जो फल है वो प्राप्त हो सकता है, नान्यथा और अन्य कोई रास्ता नहीं। तत् आशंका व्यावृत्सया तादृशी आशंका यदि अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ हो उसको जो विवृत करने के लिए मैंने दूर करने के लिए पाने के लिए भगवान वाच, भगवान जो है नवम अध्याय का आरंभ होता है इसमें। अथ नवम अध्याय श्री भगवान वाच इदं दुते गुह्यदमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे यशभावः। अनसूयवे अधिकारी कैसा होना चाहिए स्पष्ट बता रहे हैं, विशेषण अधिकारी है ना, अनसूय वे तुम असूया रहित पुरुष। असूया रहित पुरुष का मतलब क्या, असूया किसे कहते हैं, गुणेश दोष आविष्कार असूया, पर गुणों में भी दोष को ढूंढने वाला उसको कहते असूया। जैसे कह रहे उनको क्या आता है, वो तो इतना है बुद्धि पढ़ा लिखा है थोड़ा याद है, आगे पीछे थोड़ा बहुत बड़बड़ बोलता है, ऐसा बोलते हैं लोग। बात तो सही है, अरे शास्त्र ना कहूँ तो और क्या कहूंगा मैं। इनका फिर जो आपको ऐसे बोलने वाले जो आचार्य जी हैं ये उनसे पूछ लेना, वो क्या शास्त्र से पुस्तक से बाहर से कुछ बोलते हैं। तो दो मिनट मौन रहा, हो गए तो उल्टा तर्क लगा दिया। हमने कहा यदि वो शास्त्र बहिर्भूत बात करते है ना, वो आचार्य ही नहीं है, वो अप्रामाणिक पुरुष है, उसे तो कभी नहीं सुनना, बर्बाद हो जाओगे। और ये शास्त्र से ही कह रहे हो, फिर वो भी तो पुस्तक की तो बात कह रहे हैं, हमारे इसमें उन्हें फर्क क्या रहेंगे। तो फिर उस पर जो डाल के भेज दिया उसको, गुजर गया नागपास के साथ, वहां तो क्या करेगा आचार्य जी, चुप हो गए। मगर बात तो उसको उनका कहना ठीक है, यदि हम शास्त्र के बाहर बात कहते हैं फिर तो हम तो गलत है, यदि हम शास्त्र ही कह रहे हैं हम भी तो पुस्तक ही तो कहे, फिर क्या कहा। उनके मन में फिर भी एक जगह ये तो गलत हो गया, झूठे आरोप लगा रहे थे। अब मिलते हैं रास्ते में तो नमनारायण कर लेते, पहले तो मिलते हैं तो तान के चलते थे घोड़े जैसे, अब मिलते हैं रास्ते में तो नमनारायण करते। अब समझते हैं नहीं लोग क्या है क्या नहीं है, क्योंकि शास्त्र है ही ऐसा, श्रद्धा लगते ज्ञानम है, ज्ञान वो मिलना कठिन हो जाता है इसीलिए क्योंकि वो उनको वास्तव में शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, जिसको लेकर वो बोल रहे उसी में नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ अपनी कुछ बोल रहा, अरे तुम अपनी क्या बोलोगे, शास्त्र ने जो कहा है वो आपके स्वरूप को कह दिया, उससे भी अतिक्रमण करके कुछ बोल सकते हो क्या। शास्त्र में तो इस मिथ्या व जगत के स्वरूप से लेकर के आपके सत्य स्वरूप तक के सब कुछ बोल दिया है, उससे अलग कोई बात रह गया है क्या बोलने को, जिसको तुम कह सकोगे, जो उससे अलग कुछ है ही नहीं। हम जो भी बोल रहे हैं व्यास चिष्टम इदम सर्वम, जो कुछ भी बोल रहे हैं व्यास की झूठाई है, यह कुछ नहीं, झूठे अहंकार कर रहा हूं मैं विद्वान हूं, मैं कुछ अपने से बोल रहा हूं, कुछ अपनी कल्पना कर रहा हूं। अरे अपनी कल्पना कुछ नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता है, जो भी आपकी कल्पना है सब ब्रह्म के तारे से माया के अंतर्गत है, वो तभी तो यहाँ के प्रकट हो रहा है। आपकी क्या कल्पना है, रेडियो अपने से बोलेगा क्या, अरे रेडियो अपने से कहां से बोलेगा, जो पीछे से प्रसारण हो रखा है वही तो आएगा। इसे जो इस माया में अविद्या में पहले से विद्यमान है वही टेप बजते रहता है और कुछ नहीं, और फिर बेभाग बीच में जो है अहंकार मुड़ात्मक करता है, मिट्टी मन बीच में मान बैठ रहा है कि मैं विद्वान हूं, मैं कुछ विशेष बोलता हूं। ये केवल दूसरे के प्रति विद्यमान गुणों के प्रति दोष आविष्कार कर असूयावान पुरुष अपने आप में उन सबसे अलग करके अभिमान करेगा, और ऐसे व्यक्ति को कभी अगुह्यतम ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अरे प्राप्त किसको होता है, भगवान पहले ही कह देते हैं अनुसूय में, जो असूया रहित पुरुष है उसके लिए मैं कहूंगा तो वही उसी को लाभ होएगा। और बाकी जो शब्द सुन लेंगे, जिस जन्म का गाना सुन ले, गीता सुन ले, क्या फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे जल्दी सिनेमा का गाना याद भी हो जाता सुन लेता तो नहीं, ये याद थोड़े होते जल्दी, इतना रटना पड़ता है, और जहां जाते स्टेज के बाद स्टेज पर बैठे होते भूल भी जाते हैं। सिनेमा का गाना कोई नहीं बोलता, फिर फायदा क्या हो इसको सुनने का, यदि असूयावान पुरुष है तो। इसे भगवान कहते हैं मैं इसको तुम्हारे लिए कह रहा हूं, इदं तु गुह्यतम, तू इसे कह दी अभी तक जो कुछ भी कहा गुह्य रहा, गुह्य गुह्यतर रहा होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें गुह्य तम ज्ञान दे रहा हूँ। कभी तुम्हारे लिए इसलिए कह रहा हूँ ते अनसूय वे प्रवक्ष्यामि, तुम्हारे जैसे असूय आदि सर्व दोष रहित शुद्ध अंतकरण वाले के लिए ही मैं कह रहा हूँ। ज्ञानम वो कैसा गुह्यतम ज्ञानम, केवल ज्ञान नहीं है ये, विज्ञान सहितम अनुभव सहित है। यह ज्ञात्वा जिसे जानने के बाद सकल प्रकार के अविषयों अशुभों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अशुभात मोक्ष से। ये भी देखो विचित्र है, यहाँ भगवान करे गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ, इसे मुक्ति नहीं होगी, वास्तविक ये मुक्ति नहीं है, अशुभादेव मुक्ति, अशुभ से मोक्ष है, अविद्या से मोक्ष नहीं। ये ना समझे कि ये गुह्यतम ज्ञान नवे अध्याय को रटल कर आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, ये जो नवे अध्याय का ज्ञान से मुक्ति हो जाना है फिर आगे पढ़ने की क्या जरूरत है दसवां अध्याय वगैरह, ऐसा नहीं है। ये केवल अशुभ से मुक्ति देने वाला ज्ञान है, अविद्या से मुक्ति देने वाला विज्ञान नहीं। लेकिन जब तक अशुभ से मुक्ति नहीं होगी तो प्रतिबंधकों से रहित आप नहीं होगे, तो प्रतिबंधकों से प्रतिबंधित हुए आप वास्तविक प्रविद्या को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अशुभ से मुक्ति का तात्पर्य है सर्व प्रतिबंध रहित शुद्ध ब्रह्म विद्या के योग्य हो जाओगे, ये इस कथा देखते भाषा गाते इदम ब्रह्म ज्ञानम वक्ष्यमाणम उक्तंच, जो आगे भी कहूंगा अनेक अध्यायों में, पीछे में जगह जगह पर कह चुका हूँ, पूर्वेशु अध्यायेशु उक्तंच, पूर्व अध्यायों में जगह जगह पर चर्चित है और आगे मैं चर्चा करूंगा। तत्बुद्धौ सन्निधिकृत्य इदम इत्या, इधर इदम करके जो है प्रयोग कर दिया, इदम अंगुली निर्देश होता है ना, जो सामने वस्तु उसका नाम इदम होता है, इदम वस्तु सन्निकृष्ट है, नियम है। तो इसी कारण से इदम कैसे प्रयोग कर दिया भगवान ने, उसके लिए उन्होंने हेतु दिया कि बुद्धि में वो सब कुछ सन्निहित है, अतएव इदम कह दिया गया। तू शब्दो विशेष निर्धारणार्थ, तू वास्तव में ये अर्थ नहीं है विशेष निर्धारण करने के लिए, इदमेव सम्यक ज्ञान साक्षात मोक्ष प्राप्त साधन, यही समय ज्ञान है जो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। क्या है वो? वासुदेव सरमिति आत्मविदम सरमिति एकमेव आदित इत्यादि श्रुति स्मृति जो अनेक श्रुति स्मृति में श्रुतियों के द्वारा कहा गया है। नान्यत इससे अलावा कोई दूसरा ज्ञान नहीं जो शुद्ध मोक्ष को दे सके। अगर ये अन्य था तो विदु अन्य राजा रत्ते क्षय रोगा भवंती स्पष्ट कर रहे हैं, ये अन्यथा तो अन्यथा जो दूसरे रूप से इसको जान दे अन्य राजा नस्ते अन्य ज्ञान वाले हो जाएंगे, अतएव क्षय लोग आबंधी क्षीण होने वाले लोगों को ही प्राप्त करते हैं। ते तुभ्यम मन गुह्यतम गोप्यतम प्रवक्ष्यामि इदम शब्द ब्रह्म ज्ञान मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। वो कैसा ब्रह्म ज्ञान है? तुम्हारे लिए गोप्यतम कथयिष्यामि, क्यों? क्योंकि तुम उसके योग्य हो, पात्र अनसूयवे असूया रहितायो, असूया रहित तुम्हारे लिए मैं उसको कहूंगा। किंत ज्ञानम क्या है वो? गुह्यतम गोप्य ज्ञान है वो, किम विशिष्टम ज्ञान साधारण है वो, कहते नहीं नहीं विशेष है विज्ञान सहित अनुभव वानुभव युक्त है, क्योंकि ईश्वर भाव में स्थित होकर बोल रहे हैं इस समय, जब यहाँ बोल रहे हैं तो ईश्वर भाव में है, इसलिए ईश्वरत्व का अनुभूति पूर्व को कथन कर अनुभव सहित। यह गीता जी में कई रूप है यहाँ भगवान का, शुरू में तो एक रिश्तेदार मित्र हर तरह के उस तरह के समझो बोल रहा है, हितैषी के रूप में बोल रहा है केवल, दूसरे बात फिर जब उठे उसे आगे शिष्य हो गया वो तो गुरु के रूप में कर रहे हैं, और इस कथन करते वक्त भी कई जगह पर अपने आप को ब्रह्म स्वरूप से अभेद करता हुआ भी कथन करते। जो लोग कहते कृष्ण के अलावा दूसरे की पूजा करोगे मुक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन वहां पर वो जो श्लोक है उस श्लोक का भाव नहीं पकड़ रहे हैं, उसका वास्तविक क्या है वहां पर कथन कर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप स्थित होकर कथन कर रहे हैं, स्वरूप अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, कहीं ईश्वर स्थिति की अपेक्षा से, कहीं मित्र स्थिति की अपेक्षा से, कहीं गुरु के पद पर आधार पर बोल रहे हैं। इसलिए गीता जी में जहां कौन किस भाव से कैसे बोल रहे समझना पड़ता है, ऐसा उल्टा पुलटा संप्रदायवादी लोग फंसा देते हैं। परसुराम से एक ने पूछा, महाराज हमारे गुरुजी ने तो राम जी का मंत्र दिया, हमको तो मुक्ति मिलेगा नहीं। कहते क्यों भाई? कहते उसने कहीं वो आस्था छानल में सुन लिया, कोई होगा कृष्ण संप्रदाय वाला, उसने कह दिया भगवान ने श्लोक गीता का श्लोक सुना दिया उसने चार पांच, और कह दिया देखो भगवान कहते मैं ही देता हूँ, मैं ही एक ठेकेदार हूँ इस चीज का, और कोई ठेकेदार नहीं है। अब जब परेशान हो इसीलिए जब से वो सुन लिया है तब से वो मंत्र को जब करने में ही मन नहीं लग रहा। यार क्या समझाए, तो बड़ा अनपढ़ है, अब मूर्ख भी है, अब इसको कैसे समझाएगा। तो हमने उसको कहा देखो कोई कहे भाई गंगा जी से ही प्यास बुझेगी, यदि गंगा जी कहती है मेरे से मेरे को पीने पर ही प्यास बुझेगी, यदि ऐसा कहती है गंगा जी तो मान लोगे क्या? यमुना का जल पीने से प्यास नहीं बुझेगा, तुम्हारे ट्यूबवेल का जल पीने से प्यास नहीं बुझेगा क्या? वहां गंगा जी जब बोल रही है कि मेरा जल को स्वीकार करने पर ही प्यास बुझती है, वहां गंगा जी अपने जल रूप से कथन कर रही है, विशिष्ट रूप से कथन नहीं कर रही। जलत्वेन जल ही प्यास को बुझा सकता है, अन्य कोई चीज बुझा नहीं सकता, ये उसका तात्पर्य। ये बात तो जमती है, तो बात ऐसे ही है। कृष्ण भी जब कह रहे हैं वो कृष्ण जो है हाथ पैर वाला वो नहीं बोल रहे वहां, जब ये बात कह रहा है देवकी का पुत्र नहीं बोल रहा है, अर्जुन का मेरा भाई नहीं बोल रहा है वहां, उस स्थिति में वहां ईश्वरत्व न कह रहा है। और वो ईश्वर राम भी है, कृष्ण भी है, दुर्गा भी है, काली है, कोई भी माई दाई सब है, कौन सा देवता नहीं ईश्वर? भावना करोगे तो वो है। फिर किसी का भी नाम ले लो, मैंने कहा मुक्ति हो सकती है। अच्छा हाँ, वहां तात्पर्य है नाम की महिमा है और कुछ नहीं। ने इसे कह दिया, मैं उसको अपना ज्ञान की बात है क्या कहें। मैंने तो कोई मैंने देखो ऐसा है जो फर्स्ट क्लास के जो फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड को पढ़ाता है ना टीचर, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड को टीचर पढ़ाता है वो क्या पढ़ाए, वो खो थोड़ी तुम्हें लगा रहे तुम पढ़ा देगा, और जो कैलकुलस पढ़ा देगा, कोई और चीज पढ़ा, बीएससी के डिग्री की चीजें पढ़ाएगा क्या? वो तो एबीसीडी ही पढ़ाएगा, ये पूरा पढ़ी रटाएगा और क्या रटाएगा वो। अरे ऐसे ही आपका चैनल वो बाबा को समझना, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को पढ़ा रहा है, और तुम जो दसवीं कक्षा के हो और तुम उसको सुन रहे हो, बेकार की बात है, जो बात सुनो ही नहीं मैंने। अब तुमने ना तुम्हारे क्लास वाला योग्य वाला जो लेक्चरर बोलेगा तब सुन लेना। कहते हमारे क्लास का लेक्चर कौन है ये हमको मालूम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा ऐसा है फिर तुम्हारे कक्षा का कौन है हम बता देते हैं तेरे, कौन होगा? अरे जितने भी अद्वैत वेदांत बोलने वाला है वो तुम्हारा है, तुम उस कक्षा के हो क्यों, तुम्हारे गुरु अद्वैत वेदांत है और उसने तुमको राम मंत्र दे रखा है, इसलिए तुम्हारे गुरु के समकक्ष वाले जो बोलेंगे ना वो सुनना, बाकी तो माफ कर देना। देख रहे कोई दूसरा आ गया अद्वैत वेदांत नहीं बोल रहे तो बंद कर दो, सुनना नहीं, तो सुनेगा तो फिर तुम वही भ्रांति में फंसोगे, फिर बोल रहा हो कोई फर्स्ट स्टैंड का सेकंड स्टैंड का बोल रहा होगा, तुम सोचो ये क्या हो गया, फिर दिमाग खराब हो जाएगा, आस्था टूटेगी। इसे ठीक नहीं, आस्था चैनल आस्था तोड़ने के लिए नहीं है, आस्था बनाने के लिए है, और तुम्हारी तो टूट रही है तो गड़बड़ हो गया। युवा कथा बात कहना ठीक है, जमा बात ठीक है, जाओ अब आस्था आ गई ना उसको मंत्र में, राम मंत्र, अगर राम मंत्र भी मुक्ति दे सकती है तो जाओ। अब ये भाव को ग्रहण करने तक कहा किस दृष्टि से कहा रहे हैं, उस ग्रहण नहीं करेंगे तो सब व्याख्या व्यर्थ हो जाती है। इसे कहते भगवान यहाँ पर देखो विज्ञान से अनुभव युक्त ज्ञान ज्ञातवा प्राप्त, उस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष से अशुभात संसार बंधनात, संसार बंधन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो प्रतिबंधक दूर हो गया, जहां प्रतिबंधक दूर हो जाते हैं फिर देर क्या लगता है पहुंचने में, यह प्रतिबंधक का अभाव कार्य सिद्धि ही अपने आप मोक्ष सिद्धि हो जाती है। तत्चस्तौति उस विद्या की सुधि कर रहे, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम निरमोत्तम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तमव्ययम्। यह राज विद्या है, विद्याओं का राजा, दंता नाम राजा यदि राजदंता बनाए ना सुभाषा अपने, उसी प्रकार यदि भी दंता नाम राजा दंत राजा बनना चाहिए, नहीं परम सूत्र लगाया उसी और यहाँ पर विद्याराम राजे थे, विद्या राजा बनना चाहिए था, बन क्या गया राज विद्या उसी सूत्र से राजा। राजा क्यों का दीप्ति अतिशय, दीप्ति का अतिशय, इसीलिए उसको विद्या में श्रेष्ठ, राजा का तात्पर्य श्रेष्ठत्व में तात्पर्य, जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ नरदेव होता है राजा होता है, इसीलिए कहते हैं राज विद्या, क्योंकि यह अतिशय रूपेण ब्रह्म का बोध कराने वाला विद्या होने से इसको कहते दीप्ति परक विद्या है। राज गुह्यम गुह्याराम भी राजा, इसी प्रकार से गुह्य पदार्थों में भी सर्वश्रेष्ठ है, पवित्रम पावनम पवित्र है, क्यों आपको पवित्र कर देने वाला है, जो सुनेगा समझेगा और जीवन में धारण कर लेगा उसको पवित्र कर देने वाला है। सुनने मात्र से काफी पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि चिंतन मान हो गया तो और भी दूर हो जाएंगे, और जब उसको धारण करने लगता है, अनुष्ठान करने लगता है, अनुभूति और बढ़ता है, उपासना कर लेता है, तो निश्चित रूप से वास्तविक पवित्रता उसके अंदर आ जाती है। इदम उत्तमम, इसलिए ये जो ज्ञान है उत्तम ज्ञान है, इदम उत्तमम, सभी पावक वस्तुओं में शुद्धि करने वाले वस्तुओं में ये जो ब्रह्म ज्ञान है उत्कृष्टतम है, सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। प्रत्यक्षावगमम, क्योंकि जो है प्रत्यक्ष अवगम, प्रत्यक्ष के द्वारा ही स्पष्ट, जैसे आप प्रत्यक्ष घट पट मट सुख दुख का अधिक अनुभव कर लेते हैं, प्रत्यक्ष है ना, सुख दुख प्रत्यक्ष है, भूख प्यास प्रत्यक्ष है, किसको मालूम नहीं, अभी जन्मा हुआ बच्चे को भी मालूम है, नहीं मालूम होता है उसे, मालूम भूख क्या है मालूम, प्यास क्या है मालूम है, सुपूर्व सोना क्या है मालूम है, मच्छर काटते तो रोता है इसीलिए जो रोया, अरे मच्छर काटने से दुख हुआ, दुख होने से रोया, रोने से आपको पता चला अपने मच्छर में लगाई तो बड़ा खराटे मरते सो गया तो सुख भी अनुभव हुआ, तो सुख क्यों अनुभव नहीं उसको, सब चीज जन्म से लेकर के हर व्यक्ति को जैसा प्रत्यक्ष होता है ठीक उसी प्रकार से अवगमो यस्य, यथा प्रत्यक्ष अनुभव घटपटा दे तथैव अनुभव यस्य, उसी प्रकार का अनुभूति होता है जिस वस्तु का, उस वस्तु उस ब्रह्म तत्व को कहते प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, और धर्म से हट कर नहीं है, धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम, जो धर्म से अलग नहीं है ऐसा जो होता है, मेरे स्वरूप से धर्म रहित नहीं, वो असत नहीं है, जो धर्म रहते हो क्या होगा, अरे न ठंडा न गर्म न कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं, अर्थात वो अधर्म है, धर्म से हटकर है, ये धर्म रहित ऐसा नहीं, इसे इसको नित्य शुद्ध बद्ध स्वभाव आदि इत्यादि शब्दों से कहा जाता है। सुसुखम सुष्ट सुख स्वरूप है, सुसुखम कर क्यों सुखम न गया करके, क्योंकि बाकी सब कैसा सुख है वो असुखम, दुखम नहीं बोलूंगा वो असुख है, वो असुख में नए समास अल्पत्व में, अल्प सुख स्वरूप है, अलवणमिति यथा किंचित लवणमिति अलवणम, बंदा ही नहीं समास, उसी में किंचित सुखमिति असुखम ऐसे समास बना रहे, इसे सांसारिक जितना भी सुख क्या है अल्प सुख है, इसे नाल्पे सुखम अस्ति भूमा विद्या में कहा, वास्तविक अल्प स्वरूप है, इनमें वास्तविक सुख नहीं हो सकता, भूमात्वेव सुखम, इसे कहते हैं सुसुखम, विशेषण देना पड़ा, कर्तुम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम, जैसे आप जो है रत्न आदियों का विवेक अभ्यास कर लेते हो, नहीं कर लेते हो, शुरू में जो भी दिखाई सब है सब अच्छा है, सब ठीक है लगता है, नहीं सब ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, नकली असली का पहचान आएगा कुछ नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करना, करते करते करते आपको मालूम हो जाता है, देखते ही बता देंगे नकली है ये असली, असली बासमती नकली बासमती जैसे पहचानने के लिए हर आदमी आजकल चतुर हो गया है, उसी प्रकार से असली नकली जैसे पहचानने समर्थ हो जाते हो, उसी प्रकार से सुख स्वरूप कर्णों को जानने में आप भी समर्थ हो सकते हैं, इसे कर्तुम विशेषण दिया, तत्र अल्पायास नाम कर्म नाम सुख संपात्या नाम अल्प फलत्व दुष्कर, ये जो दुष्कर है उसका फल भी बड़ा, जो सुकर है उसका फल भी अल्प होता है। तेरी है कर्तुम, इसलिए कर दिया सुगम कर्तुम, बहुत कठिन है, पहला अभ्यास तो अपेक्षित है, तब अंत में जाता होता है। अब ये न समझना कि भाई यदि हम अभ्यास कर लेते हैं तो आयास में जाने वाला, यहाँ तो कोई बाह्य कर्मों के जैसे बहुत आयास तो है नहीं, तो मन में आशंका हो सकता है जो थोड़े से मेहनत से जो पाए वो चीज होता है ना, वो ज्यादा दिन टिकता भी नहीं। जो सुसुक कर्तुम है वो निश्चित रूप से व्यय वाला है, जल्दी नष्ट हो जाएगा। जो जितना जल्दी पाया उतना ही जल्दी खत्म हो जाता है। दो बड़ी कड़ी मेहनत से पाई हुई चीज है वो स्थायी रहता है, ये तो जल्दी गिर जाता है। तो यहाँ तो मेहनत तो ही नहीं, आप बोल रहे हो सुसुकम कर तुम, बड़े अनायास ही वो नित्य सुख को अनुभव कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। जब अनायास कर लेगा इसका मतलब भाई बैठे बैठे घर मिल गया तो ऐसा चीज टिकेगा थोड़े, तो विशेषण दिया भगवान ने, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, ये अव्ययम ये अव्यय विनाश नहीं थे, भले सुसुख है फिर भी विनाश नहीं थे। भाष्यकार कहते हैं राज विद्या विद्या नाम राजा, विद्याओं के अंदर ये राजा है, दीप्ति अतिशय तत् राजा। राजा क्यों कहा, दीप्ति का अतिशय होने से यहाँ राजा को दीप्यते ही इम अतिशय ब्रह्म विद्या सर्व विद्या, सकल विद्याओं में से ब्रह्म विद्या को इसके द्वारा अतिशय रूपेण आप प्रकाशित कर लेते हो, इसलिए इसका नाम राज विद्या। तथा राज गुह्यम गुह्या नाम अपि राजा, गुह्यों में भी ये राजा है, दीप्ति माने अतिशय रूपेण गुह्य वस्तुओं को प्रकट करने वाला होने से इसका नाम राज गुह्य। पूर्व दीप्यते ही अतिशयन, उसे यहाँ पर दीप्यते ही अतिशयन गुह्यम, ब्रह्म विद्या को अतिशयन भी दीप्त कर दिया या गुह्य तत्वों को भी अतिशयन दीप्त करने वाला होने से इसका नाम राज गुह्यम। पवित्रम पावनम इदम उत्तमम, पवित्रम पावनम इदम, यह पावन भी है, क्यों पावन है क्योंकि उत्तम सर्वेशम पावनाराम शुद्धि कारणम, सकल पावकों में शुद्धि कारकों में से यह उत्तम शुद्धि कारक है, सर्वोत्तम शुद्धि कारक है। ब्रह्म ज्ञानम कौन है वो, इदम ब्रह्म ज्ञानम, अतएव उत्कृष्टतम, इसलिए यह उत्कृष्टतम है। अनेक जन्म शास्त्र संचितम अभी धर्माधर्माज समूलम कर्म क्षण मात्र तस्मी करो थी, क्यों यह सर्वोत्कृष्ट है कि अनंत जन्म उनके द्वारा संचित जो है अनंत धर्माधर्माज रूपी जो पुण्य पाप का ढेर भरा हुआ है वो समूलम कर्म क्षण मात्र तस्मी, उस मूल क्या है अज्ञान विद्या माया, उसके सहित ए टू जेड पूरे को क्या करता है नाश कर डाल, क्षण मात्र देर नहीं लगता भस्मी करोति, यह तो अतः जिसलिए है वह इसलिए ऐसा है, इसलिए किं तस्य पावनत्वं वक्तव्यम, उसके पावनत्व के बारे में क्या कहा जाए उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, इसलिए कह दिया गया उत्तमम पवित्रम इदम। किंच प्रत्यक्षावगम, इतना ही नहीं और प्रत्यक्ष से भी उसको अधिगम हो सकता है, प्रत्यक्षेण सुखादरी अवगम हो तत्प्रत्यक्ष, जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण से आप सुखादियों का अवगम कर लेते हो ठीक उसी प्रकार से इसका भी प्रत्यक्षता अनुभव हो जाता है। अनेक गुणवतोपि धर्म विरुद्धत्वं दृष्ट क्षणयाव, कोई बोले ठीक है आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो इसलिए ब्रह्म विद्या जो महान है मान लिया, लेकिन उसमें अनेकों दोष भी है इसलिए ठीक नहीं। ऐसे कोई कहे भाई धर्म के विरुद्ध है वो, जैसे अनेक गुणों से युक्त श्रेणी आ गए, शत्रु को जय करोगे सम्राट बन जाओगे संसार के, लेकिन वह अनर्थ का ही कारण हो जाता है। इसलिए ब्रह्म विद्या यदि अनेक गुण संपन्न होने के बावजूद अनंत का कारण हो जाता है, साधन हो जाता है, तो यह भी शेनिया के समान त्याज्य ही है, उपाधि ही नहीं, क्योंकि वह धर्मी नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं अनेक गुणवत्व भी धर्म विरोधी तुम दृष्टा शेनिया का ही न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरोधी, लेकिन उस प्रकार आत्मज्ञान धर्म विरोधी नहीं है, किंतु धर्मियम धर्मात् अनपेदम। धर्म से वो हटकर नहीं है। एवं विषया दुसंपाद्य मित्ता एवं विषय दुसंपाद्य। ठीक है चलो फिर भी मान लिया ये धर्मी भी है सब कुछ है, लेकिन ये दुसंपाद्य है क्योंकि जो भगवान ने कहता है नाम तत्वता कोई कोई तो जानेगा, हमारी तो लाइन लगी रह जाएगी, नंबर तो लगेगा ही नहीं, लाइन में खड़े रहो कोई भरोसा है नहीं नंबर लगेगा अपना, ये क्या करना है ऐसी चीज को लेकर जिसके मन में ऐसी आशंका आ सकती है। कभी एवं अभी दुसंपाद फिर भी क्या करो ये दुसंपाद्य प्रमितिया नहीं भाई सुसुखम कर तुम क्या नयास अनुभव करें, बल्कि संसार को पकड़ना बड़ा आयास वाला है। जिसको पकड़ना चाहते हो उसको पकड़ नहीं सकते, और जिसको हम समझते हम पकड़ नहीं सकते वो आप ही हैं, पकड़ने की जरूरत ही नहीं था। अब ये मतलब जो संपत्ति समझ रहे हैं है या नहीं, इसे सुसुखम गर्धम यथा रत्न विवेक विज्ञानम का जैसा कि रत्न विवेक विज्ञान होता है कुछ दिनों के अभ्यास करने मात्र से ही काम हो जाता है, ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है। यहाँ सद्यो मुक्ति वाला मामला है, यह चेद वेदी तथ सत्यम अस्तिता है, इसीलिए जो है ये सुसुखम है। फिर वो श्लोक क्या होगा हरे विजन समझते बोल दिया लंबा चौड़ा मामला, कहते भाई वो इसलिए कह रहे हैं प्रयास करने से, यदि प्रयास नहीं करोगे तो धीरे थोड़ा अभ्यास करोगे तो क्या होगा, दीर्घकाल निरंतर सत्कार आते भी तेज नहीं करोगे अनेक जन्म संसिद्ध होगी तो ये चक्र पड़ोगे। यदि इसी जन्म में पूरा निष्ठा के साथ दीर्घकाल निरंतर सत्कार आते भी भूमि को प्राप्त कर लोगे वह अभ्यास इसी जन्म यहीं पर शुद्ध मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते हैं नहीं कर पाते हैं स्वयं प्रतिबंधकों का निवारण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो उन लोगों की बात है कि भाई अनेक जन्म में लाइन लगाओ धीरे धीरे धीरे धीरे कहीं ना कहीं आकर के तुमको हो जाएगा, घबराओ नहीं। लेकिन एक बार इस मार्ग में आया हुआ व्यक्ति कभी लौटेगा नहीं, भले एक बार संन्यास ले फिर गृहस्थ हो या फिर संन्यास ले फिर गृहस्थ हो दस बार ऐसा भी हो जाए, लेकिन कभी न कभी तो ऐसा भी होगा कि संन्यास और सन्यासी बन के रह जाए जन्म भर, पुरुषिया और भी ऐसे जन्म मिलेंगे उस तपस्या के कारण से ज्ञान भी मिल जाएगा पड़ोसिया भी मिलेगा फिर अपरोधानुभूति भी हो जाएगी, लगे तो रहेगा वो। जो उनकी बात अलग है जो कि क्रम मुक्ति के अधिकारी का बात था वहां, और यहाँ जो कह रहे हैं सद्यो मुक्ति के अधिकारी के लिए कह रहे हैं। इसलिए सुगम गर्दन यथारत्र एक विज्ञानम किंचित अभ्यास मात्र से हो जाता ना उसी प्रकार से जिंदगी भर लगाओगे तब पता चलेगा क्या, कोई भी काम देख लीजिए आजकल तो ऐसे भी लोगों की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ हो गया है तेज हो गया जब से ज्यादा वर्ण संकर हो गए, नहीं तो उसमें होता क्या है, कोई भी व्यापार वगैरह देख लीजिए आप महीना दो महीना करने के बाद समझ लेते हैं पकड़ लेते फटाफट, किंचित अभ्यास से ही जब लौकिकी वस्तु का तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो ये तो स्वरूपत वस्तु का ज्ञान है, बाह्य वस्तु का ज्ञान तो है ही नहीं। जब बाह्य वस्तु का ज्ञान को भी आप समझ सकते हो स्वरूप वस्तु ज्ञान क्यों नहीं ग्रहण कर, इसे सुषम गर्त में था रत्न एक विज्ञानम तथा अल्पायासाराम कर्म नाम सुख संपाद्याराम अल्प फलत्म दुष्कर्णांच महाफलत्म दुष्टम नीति। लेकिन अब शंका दूसरा आया कहते महाराज यदि ऐसा है ना अल्प आयास से मिलने वाला जो चीज है वो तो अल्प ही फल देता है तो बहुत आयास से किया हुआ बहुत फल दे देता है, कहते अल्प आयास आराम कर्म नाम सुख संपाद्य नाम जो सुख संपाद्य होते हैं वो क्या है अल्प फलम उनके अल्प फल होता है, और दुष्कर्णांच तो बहुत प्रयास करके बहुत खर्चा पानी भी हुआ बहुत समय भी लग गया बहुत मेहनत किया वो तो स्थायी टिकता है और महाफल देने वाला होता है, ऐसे दुनिया में हमको देखने को मिला। इसीलिए इति इदं तु सुख संपाद्यत्वात् फलक्षात् वियेति, और यह आपने सुसुखम कर्तुम कह दिया सुसंपाद्य ये जिसलिए सुसंपाद्य है इसलिए निश्चित रूप से उसका फल तो क्षीण हो जाएगा व्यय वाला होगा प्राप्त ऐसे जब संशय हुआ अतः नहीं नहीं अव्ययम नाश्च फलत कर्मवद व्यवस्थी कर्म का जैसे होता है फल का व्यय उस प्रकार से यहाँ व्यय नहीं हो सकता अव्ययम अतः श्रद्धेय आत्मज्ञान। कहने का मतलब इसलिए आत्मज्ञान जो है श्रद्धा का विषय होता हो गया। अश्रद्धारा पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की स्तुति भी कर दिया। राज विद्या राज गृहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आगमन धर्म सुखम कर तो अव्ययम। लेकिन ऐसे यदि है उस विद्या के लिए क्यों लोग प्रयास नहीं करते, और जो प्रयास कर भी रहे हैं उन्हें मैं क्यों नहीं प्राप्त होता, उन्हें आत्मा क्यों नहीं प्राप्त होता, वो भगवान क्यों नहीं प्राप्त होते, अनुभूति में क्यों नहीं आ रही, ये यहाँ पर बीज है शंका का। क्योंकि आपने इस विद्या के प्रति राज विद्या राज को यम कह दिया आपने, तो लोग तो विद्या के भूखे तो आए ही है, विद्यार्थी है ना, तो विद्या तो चाह रहे हैं। लेकिन कोई दूसरी दूसरी विद्याओं को अधिकतर लोग सब अपनाए हुए हैं, और आजकल तो जितनी भी है सब भौतिकी विद्याओं में ही संलग्न है, क्या कारण। और जो आपके इस राज विद्या में जुड़े हुए हैं उसी को अपनाने में लगे हुए हैं, वे भी आपको प्राप्त की बिना ही निवृत्त हो जा रहे हैं, क्या कारण है। तब कहते हैं अश्रद्धारा पुरुषा, सबसे पहले पॉइंट है ये जो पुरुष लोग मेरे प्रति श्रद्धा ही नहीं रखते, विद्या के प्रति भी वास्तविक श्रद्धा नहीं है। विद्या का किस प्रकार आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, सत्कार से भी तो भगवान पतंजलि स्पष्ट करते, सत्कार से इसका आसेवन आसमनता पूर्ण रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसके बिना कोई भी साधन परिपक्व दृढ़ भूमि का मतलब क्या, परिपक्व अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो निरंतर अरे दो चार साल भी कार्तिक में न जाए तो कौन सा फर्क पड़ना है, उत्सव बंद हो जाएगी आपके न जाने से समाधि उत्सव वहाँ, नहीं दो महीने के लिए जाएंगे निरंतर टूट गया। अब एक दो महीने के लिए गए तो निरंतर नहीं टूटा, टूट गया। दीर्घ काल करने के लिए हम 6 साल 10 साल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बनारस में पढ़ रहे हैं, और दो दो महीने बीच बीच में जो है छुट्टी मार रहे हैं, तो दीर्घ काल तो है इन निरंतरता नहीं है। दीर्घ काल होते निरंतरता का अभाव का कारण ही है, सत्कार से आश्रित तो नहीं है। विद्या से भी ज्यादा महत्व लोक व्यवहार हो गया, यदि वह लोक व्यवहार इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो विद्या का अपमान करके विद्या को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा व्यक्ति। कुछ छोड़ रहा है इसका मतलब है उसको इस विद्या का कोई महत्व नहीं है, उस लोक व्यवहार ज्यादा महत्व रखता है। बुरा नहीं मानना है जो भी जाने वाले बीच छोड़ के, सबको कह रहा हूँ, लेकिन कार्तिक में जाने वालों की बात, अब कई लोग नवरात्र के चक्कर में छोड़ के गए हुए हैं, कहीं तो आने रहे, अर्थात उनको ये जो विद्या जिस ब्रह्म विद्या को श्रवण कर रहे हैं, इस ब्रह्म विद्या के श्रवण से ज्यादा महत्व और लौकिक श्रवण है, अन्य लौकिक व्यवहार है, अन्य व्रत अनुष्ठान है, तो व्यक्ति को विद्या कैसे प्राप्त हो सकता। कारण ये मैंने कदम अश्रद्धा साधन के प्रति जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, साध्य तत्व के प्रति श्रद्धा कैसे हो सकती है, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अश्रद्धा ना पुरुष अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना, इस धर्म के प्रति अश्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं वे लोग ही परंतप माम अप्राप्य निवर्तन्ते, वही लोग मुझे प्राप्त की बिना ही निवृत्त हो जाते हैं। कहाँ चले जाते निवृत्त होकर, मेरे से पास आने की चेष्टा तो करे और वापस कहाँ गिर गए जाके चले गए आगे, कदे मृत्यु संसार वर्तमान मृत्यु में इस संसार मार्ग में वो गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, पड़ जाते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, जब हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे उस समय ज्यादातर गर्मी के 2 महीना 1.5 महीना करीब बनारस सब पाठ पढ़ाने वाले भी वहां से भाग जाते, बनारस छोड़ देते, भयंकर लू गर्मी इस वजह से। एक सूरदास जी थे महेश चंद्र शर्मा जी, बहुत उद्भट विद्वान व्याकरण के थे, तो सूरदास इन भाष्य तक के सारे पंक्ति कंठस्थ व्याकरण में परिपक्व, उनसे श्रवण करते रहे, हम पंक्ति पढ़ते थे फिर उसकी व्याख्या वो करते जाते थे, इधर उधर से उदाहरण देकर समझा देते थे। जब गर्मी आई तो कहते हैं देखो धर्मानंद, सभी तो जा रहे हैं बनारस छोड़ के, गर्मी आ रही है, परीक्षाएं भी हो गई और तुम भी चले जाओ डेढ़ दो महीने के लिए, फिर आ जाना। तो मैंने कहा कि भाई देखिए गुरुजी, अब योगिंद्रनाथ जी महाराज जी ने भी ऐसे ही कहा था, तो वेदांत परिभाषा शिखा में टीका पढ़ा रहे थे, मैंने कहा उन्होंने भी यही कहा, लेकिन हमने ये कहा उनसे महाराज जी हम न जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आप जाइए हम यही रहेंगे चिंतन करते रहेंगे, मेरे को क्यों कह रहे आप जाओ, कहते नहीं आप बनारस में रहोगे तो हमें भी रहना पड़ेगा पढ़ाना पड़ेगा। देव किस प्रकार से उनके हृदय को जीता हुआ था, तुम बनारस से बाहर जाओ तो हम पाठ बंद कर सकते हैं, ये तुम बनारस में रहोगे हम बाहर चले जाओ पाठ बंद हो, ये नहीं हो सकता, तुम हो तो हमें भी रहना पड़ेगा, ये गर्मी खानी पड़ेगी और पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम पाठ में जरूर आओ। तो हमने कहा गुरुदेव यदि आप को कष्ट है तो मत पढ़ाई, लेकिन हम यही बनारस में रहेंगे, क्योंकि हमने कसम खा लिया है जब तक हमें पढ़ाई पढ़नी है तब तक हम काशी से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना हमें यहाँ पढ़ना है उतना हम यहाँ लेके ही जाएंगे यहाँ। तब योगिंद्रनाथ जी ने कहा कि भाई फिर तो हम भी रहेंगे, तुम्हारा दो महीने क्यों हम खराब करें, हम यही रहेंगे, कूलर खरीद लेंगे और हम पाठ चलाएंगे। तो हमने बात सुनाया उनको महेश्वर शास्त्री जी को, तो उन्होंने कहा कि देखो यदि गुरुजी ऐसे करे, वो भी उनको गुरुजी बोलते थे, बहुत सम्मान था योगिंद्रनाथ जी का बनारस के अंदर, तो उन्होंने जब गुरुजी ने ऐसे किया तो फिर हम क्या है, हम भी एक कूलर खरीद लेंगे,